Mamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 dzień czerwca, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Twórca Amber Gold za moment będzie zeznawał przed komisją śledczą. Przesłuchanie zaplanowano w sądzie w Warszawie. Wyłudził miliony złotych metodą na wnuczka, sam ją wymyślił. Rozpoczął się proces Hossa. Poznaniacy oddają hołd robotnikom, którzy kilkadziesiąt lat temu wyszli na ulicę. Stworzył piramidę finansową, która od kilkunastu tysięcy klientów wyłudziła ponad 800 milionów złotych. Marcin P., twórca Ambergold, przed Sejmową Komisją Śledczą. Lada moment będzie składał zeznania w Sądzie Okręgowym w Warszawie, dokąd został przetransportowany z gdańskiego aresztu. Spółka Ambergold powstała w 2009 roku. Firma miała inwestować pieniądze klientów w metale szlachetne, takie jak złoto czy platyna. Oferowała lokaty, których oprocentowanie było wyższe od bankowych. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość. Oszukała prawie 19 tysięcy osób. Straty spowodowane jej działalnością szacuje się na ponad 850 milionów złotych. Król mafii wyłudzającej pieniądze metodą na wnuczka stanął przed sądem. W Poznaniu rozpoczął się proces Arkadiusza Eł, pseudonim Hoss. Prokurator odczytał akt oskarżenia. Wcześniej kilkakrotnie rozprawy były odraczane, bo Hoss się nie pojawiał. Według prokuratury Arkadiusz Eł to pomysłodawca oszustw metodą na wnuczka. Śledczy zarzucają mu udział w grupie przestępczej i wyłudzenie tą metodą w Niemczech, w Szwajcarii, Luksemburgu, a także w Polsce dużej sumy pieniędzy w przeliczeniu na polską walutę kilku milionów złotych. Mija 61 lat od wybuchu protestu robotników w Poznaniu. 28 czerwca 1956 roku tysiące ludzi odważyły się wyjść na ulicę Poznania z hasłami za wolność, prawo i chleb. Doszło do krwawych starć z milicją, wojskiem i funkcjonariuszami UB. Historycy mówią, że było to ostatnie zbrojne powstanie antykomunistyczne i jednocześnie pierwszy w Polsce bunt robotniczy o ogólnopolskim znaczeniu. W poznańskim zrywie brało spontaniczny udział kilkaset tysięcy osób i jak podkreśla prezes IPN Jarosław Szarek, był on wymierzony w komunistyczną władzę. Na początku tylko były postulaty ekonomiczne. Bardzo szybko on się przekształcił w protest polityczny. Protest krwawo spacyfikowało wojsko, a najmłodszą ofiarą był 13-letni Romek Strzałkowski. Na moich oczach dostał poszczę, umarł mi na rękach. Krwawa rozprawa pokazała prawdziwe oblicze komunistycznych władz, aby utwierdzić społeczeństwo w tym, że komuniści nie pójdą na kompromisy. Następnego dnia premier Józef Cyrankiewicz wygłosił przemówienie radiowe. Każdy, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. W wyniku pacyfikacji poznańskiego protestu zginęło blisko 60 osób. Witold Banach, Polskie Radio. Złodzieje wysadzili w nocy bankomat przy ulicy Konopnickiej w Kielcach. O 3:30 zadziałał system alarmowy w pobliskiej piekarni, który powiadomił firmę ochroniarzy. Patrol, który przyjechał na miejsce, ustalił, że to nie włamanie do piekarni, ale wybuch bankomatu. Natychmiast wezwano policję. Na razie nie wiadomo, ile pieniędzy zostało skradzionych. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy ustalają szczegóły związane z rabunkiem. Kontakt z tą rośliną jest bardzo niebezpieczny. Grozi poparzeniami skóry drugiego i trzeciego stopnia, a nawet śmiercią. Chodzi o barszcz sosnowskiego. Roślinę można spotkać na łąkach, nad rzekami i w mieście. W tym roku Stołeczna Straż Miejska wyjeżdżała do zgłoszeń o nim 25 razy. Jak mówi Wojciech Podstolski z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, barszcz parzy inaczej niż pokrzywa. Wydzielają takie alejki eteryczne, które wnikają w skórę i pod wpływem światła powodują reakcję fotouczulającą. Jak go rozpoznać? Po tych koszyczkach koprowych? Tak, spojrzymy na łodygę i widzimy, jest to łodyga silnie owłosiona. Jeśli wiemy, że mieliśmy kontakt z jakimiś podejrzanymi roślinami. Izabela Sachajdakiewicz z zespołu ekspertów barszcz.edu.pl. To na pewno jak najszybciej należy przemyć skórę wodą z mydłem i osłonić przed działaniem promieni słonecznych. Najistotniejszym elementem jest czas do momentu zgłoszenia się do najbliższej placówki służby zdrowia. Dr Justyna Glik z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Natomiast absolutnie nie stosować żadnych preparatów. Nie tylko nie dotykamy roślin, ale nie możemy też niszczyć ich samodzielnie, żeby się nie opryskać sokiem. Mapę występowania barszczu sosnowskiego i jego krewniaka, równie toksycznego barszczu olbrzymiego, znajdziemy pod adresem www.barszcz.edu.pl. 80-latka wrzucała monety do silnika samolotu. To historia z lotniska w Szanghaju. Starsza pani rzucała monety na szczęście. Wierzyła, że pieniądze, które wrzuci do silnika, zapewnią jej bezpieczeństwo podczas podróży do Kantonu na południu Chin. Wrzucanie monet do turbiny silnika samolotu zwróciło uwagę innych pasażerów wchodzących z nią na pokład maszyny. Zawiadomiono policję. 80-latka została zatrzymana, ale ze względu na swój wiek nie trafiła do aresztu. Lot został opóźniony o prawie 6 godzin, informują chińskie media. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

Musimy to jakoś z Piotrem Kordaszewskim wymyślić, aby w jakimś programie do południa przedstawić jeszcze inne utwory Michała Lorenca. Dziś Masaryk, Michał Lorenc pojawił się w programie do południa. A teraz w związku z tym, że środa, Mateusz Matyszkowicz. Szodownicy lektury. Rzadko kiedy książki wydawane własnym sumptem trafiają do programów literackich. Teraz robimy wyjątek, bo twarde parapety Macieja Bielawskiego zdecydowanie na to zasługują. Aż dziw, dlaczego żaden z wielkich wydawców na tę książkę się nie porwał. Naszym gościem autor. Dzień dobry. Tak, książka została wydana własnym sumptem, ponieważ odzew ze strony wydawnictw był żaden. Wysłałem do kilkunastu wydawnictw, jedno się odezwało, że nie są zainteresowani, natomiast mogą umieścić fragmenty na stronie internetowej, poza tym bez odzewu. Tytuł Twarde parapety nawiązuje do bohatera, który na takim parapecie wyczekuje. Nie tyle co wyczekuje, ale patrzy na ojca, który wyjeżdża do Niemiec. Jest to początek lat 80. W ogóle cała książka dzieje się w latach 80. w takim schyłkowym PRL-u. No i mamy tę taką masową emigrację, głównie do Niemiec, ale nie tylko. Akurat ojciec bohatera wyjeżdża do Niemiec za tak zwanym chlebem, a bohater mieszkający w wielkopłytowym bloku na tym parapecie właśnie patrzy na odjazd ojca i stąd tytuł. I później czeka. Przez wszystkie rozdziały książki czekał. Oczywiście nie jest to takie permanentne czekanie, że w każdym rozdziale on siedzi na tym parapecie. Natomiast jego życie, tego bohatera, który na początku książki ma 7 lat, gdy książka się kończy 15, jest właśnie podszyte takim czekaniem, dużą nadzieją na to, czy ojciec przyjedzie, czy się spotkają. No i oczywiście w tle wszystkie artefakty związane z latami 80., czyli też taka troszeczkę sentymentalna podróż, szczególnie dla czytelników urodzonych w latach 70. Ale dla urodzonych później chyba również. Ci, którzy urodzili się w latach 90., czy milenialsi, mogą czytać pana książkę z zaciekawieniem. Oczywiście. Ta książka, myślę, ma takie dwa ponadczasowe elementy, takie dwie płaszczyzny. Pierwszy element to jest dzieciństwo, które moim zdaniem jest niezmienne, bez względu na to, czy wydarza się w latach 70., 80., czy współcześnie. Natomiast drugi element to jest właśnie emigracja. Tak jak w latach 80. ludzie opuszczali swoje rodziny, zazwyczaj ojcowie, wyjeżdżali do Niemiec na przykład, żeby zarobić większe pieniądze niż to było w Polsce możliwe. Tak teraz również ta emigracja jest dość masowym zjawiskiem, z tym, że ona ma zgoła inny charakter niż ta w latach 80., ponieważ wtedy był problem z komunikacją, trzeba było napisać list, w tej chwili wystarczy włączyć komputer czy nawet zadzwonić. Wtedy telefony nie były również ogólnie dostępne. Jest to taka bardziej emigracja operująca rozstaniem na odległość niż takim w ogóle rozstaniem emocjonalnym wynikającym z braku kontaktu po prostu między rodzinami. Ale dzieciństwo również się zmieniło. To nie jest dzieciństwo, jakie przeżywaliśmy w latach 80. Dzisiaj wszyscy jesteśmy przykuci do telefonów i tabletów, nawet najmniejsze dzieci. Oczywiście. I w jednym właśnie z ostatnich wywiadów wprowadziliśmy taką kategorię dzieciństwa online'owego i offline'owego. No co oczywiście ma związek po prostu z rozwojem techniki. No wtedy po prostu nie było komputerów, czy telefonów komórkowych bardziej. Te telefony komórkowe zastępował trzepak jako takie forum, miejsce spotkań, był takim, można powiedzieć, lokalnym Facebookiem. Natomiast chodzi mi bardziej o pojmowanie świata z perspektywy dziecka. I myślę, że jak spojrzymy po prostu na tego bohatera z twardych parapetów i też na dzieci, które dziś są dziećmi już w latach 2000, no to chodzi mi o tą skalę takiego patrzenia na świat, taką skalę mikro po prostu, że dziecko jest zainteresowane tym światem najbliższym wokół siebie, natomiast zupełnie nie jest zainteresowane tym światem zewnętrznym, polityką, jakimiś przemianami społeczno-obyczajowymi. No i stąd w tej mojej książce nie ma polityki na przykład, mimo że lata 80. są takim mocno politycznie naznaczonym okresem. Solidarność, tego tam nie ma. Nie ma czołgów na ulicach, nie ma tej cezury związanej z odzyskaniem, że tak powiem, wolności, z upadkiem komunizmu. Wszystko się dzieje praktycznie w perspektywie na początku pokoju dziecka, domu, później podwórka, czy kolegów, koleżanek i szkoły. To jest ta perspektywa dziecka i w związku z tym myślę, że na tej podstawie można stwierdzić, że te dzieciństwa są bardzo podobne. Jeśli oczywiście przebiegają w takim w miarę pokojowym czasie, kiedy nie ma wojny i tak dalej, no bo wtedy wiadomo, że przewartościowują się wszystkie rzeczy. Wiem, że pracuje pan nad kolejną książką. Nie będzie to tymczasem kontynuacja Twardych parapetów, chociaż jest to oczywiście w planach, ale takich dalekosiężnych. W tej chwili przygotowuję tom opowiadań. One będą już dotyczyły zupełnie innych spraw niż Twarde parapety, zupełnie innych tematów. Może na koniec roku uda mi się taki tom skomponować. Moim i Państwa gościem był Maciej Bielawski, autor książki Twarde parapety. Dziękuję bardzo. A z Maciejem Bielawskim rozmawiał Mateusz Matyszkowicz. Dziękuję bardzo. To byli przodownicy lektury, a teraz miłośnicy słuchania płyt i Dave Matthews Band. I'm losing my mind. Tell me what it is you think you're missing, and I will see what I can find. You want to be so sure of every step you take. Dave Matthews Band do wspólnego słuchania i jeszcze jedna płyta na dziś, która pojawia się nieprzypadkowo. Nienawiści tyle ktoś podpali dom. Budzik, Grubik śmieją się, śmieją im się prosto w nos. I to bardzo smuci mnie, bo oto w nich tu dzieli głos. Tak, chwilę się zastanawiałem, bo czytałem jeszcze listy państwa. Martyna Jakubowicz będzie gościem dziś po godzinie 11. Oh, Ale nim wizytę Martyny po 11, to jeszcze przed 11, polecam Państwu relację Ryszarda Jaźwińskiego z przeglądu filmów muzycznych, Kinogranie. W Augustowie tam jest Rico i o wszystkim nam opowie mniej więcej za 12 minut. Nothing But Love. To był zespół James w programie Do Południa. Tu program trzeci i sięgam teraz do koszyka z płytą Nieuporządkowaną. To jest artysta, którego kiedyś odkryliśmy w programie Trzy wymiary gitary. Nazywa się Sylvan Patchwood i ostatnio wydał swoją nową płytę. Find my own right home. Oh, Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Tylko do 4 lipca. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Przygotuj się na ofertę, jakiej jeszcze nie było. Tylko dziś w Biedronce cukier biały za darmo. Tak, za darmo. Kup wybrane kawy rozpuszczalne za minimum 19,99 i odbierz cukier biały 1 kg za darmo. Tylko w środę lub do wyczerpania zapasów. Lista produktów i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Byłam na wielu krańcach świata. Czas na Europę. Teraz w Play można korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i pakietów internetu bez dodatkowych opłat. W całej Unii Europejskiej, tak jak w kraju. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play tak jak Martyna Wojciechowska i korzystaj z roamingu w całej Unii Europejskiej bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 15:11. Fajny film. Tak mi się wydaje, że dla wszystkich muzycznie zakręconych arcyciekawe rzeczy dzieją się w Augustowie, bowiem tam odbywa się przegląd pod hasłem Kinogranie, czyli przegląd filmów muzycznych. Ten przegląd obserwuje dla nas Ryszard Jaźmiński. Dzień dobry, Ryszardzie, co ciekawego? Dzień dobry, witam oczywiście z Augustowa, bardzo gościnnego. Rzeczywiście wszystko się zgadza, po raz czwarty Kinogranie tutaj, ale to właściwie dopiero przed nami, bo tak naprawdę wszystko rozpocznie się dzisiaj wieczorem. Za chwilę z moim gościem porozmawiam o szczegółach tych wydarzeń, a jest ze mną Rafał Grynarz. Dzień dobry, Rafale. Witam, cześć. Osoba, która pracuje właściwie dwa kroki stąd, jest bardzo silnie związana z gospodarzami Kinogrania, bo to dyskusyjny klub filmowy Kinochłon, ale ty właściwie jesteś człowiekiem orkiestrą, bo łączysz różne funkcje w tym kinie, prawda? I w DKF-ie. Tak, to prawda. Jestem kierownikiem, ale też kinooperatorem w wolnym czasie, a także członkiem rady programowej DKF-u Kinochłon z Augustowa. Tu trzeba przypomnieć, że to jest naprawdę bardzo prężnie działający dyskusyjny klub filmowy, doceniony już w skali ogólnopolskiej, bo tych DKF-ów jest w Polsce wiele, ale tylko niektóre otrzymują Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wam się to przydarzyło prawie już 2 lata temu, prawda? Tak, bardzo się cieszymy, że nasza praca została doceniona. W 2016 roku otrzymaliśmy Nagrodę Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Polskiego, przepraszam. Dla najlepszego DKF-u, tak więc to było naprawdę fajne podsumowanie. A jak długo istnieje DKF? Jaka to jest historia? Działamy od 2012 roku, więc to już prawie 5 lat. No to pięknie, oczywiście przez ten czas przewinęło się tu na pewno bardzo wielu gości filmowych i nie tylko. Tak, tu gościliśmy w Augustowie wielu wspaniałych gości, aktorów, krytyków i dziennikarzy. Tak więc naprawdę jest to świetna możliwość, sposobność do spotkania. No i na pewno też fajna sprawa dla publiczności. Właśnie jaka jest publiczność DKF-u w Augustowie? Jak by się określił? Nasza publiczność jest przede wszystkim wierna, wspaniała i dopisuje na seansach. Cieszymy się z dużej frekwencji i z możliwości uczestniczenia w spotkaniach, dyskusjach i oglądaniu dobrego kina w Augustowie. No pierwszy raz przyjechałem do DKF-u kilka lat temu, więc rzeczywiście już wiem, jak ciekawa filmów jest ta publiczność. No to właśnie filmy muzyczne, właśnie po raz kolejny Kinogranie. Powiedzmy o tym, co dzisiaj, bo od razu właściwie takie dwa wydarzenia filmowe, duże, ale też niespodzianki. Tak, dzisiaj mamy taki troszkę rockowy dzień. O godzinie 18 obejrzymy film Song to Song, najnowszy film Terrence'a Malika, więc to jest zawsze wydarzenie. No, w którym zresztą pojawiają się sławy muzyki rockowej i to od wielu, wielu lat niektóre. Tak, liczymy na naprawdę dobre kino. Filmu jeszcze nie widziałem, ale polecam dzisiejszy seans. Gościem będzie Piotr No właśnie jedzie Stelmach. Już chyba mój kolega z Trójki, Piotr Stelmach, byśmy też razem obejrzeli kolejny film, no bo ja wiem, że Piotrek bardzo zawsze się pasjonował tym, co robiła grupa The Rolling Stones, no i dzisiaj będzie okazja się zmierzyć też z tą legendą, prawda? Tak, następnym filmem o 21.15 będzie The Rolling Stones Ole Ole Ole, czyli zapis trasy koncertowej po Ameryce Południowej z 2016 roku z kulminacją, z kulminacyjnym koncertem w Hawanie. No i jest to film, który robi podobno ogromne wrażenie. Też czekam na dzisiejszy seans, aby obejrzeć go razem z naszą publicznością. No to będzie wspaniałe wydarzenie, bo ja już film widziałem, rzeczywiście nie tylko grupa The Rolling Stones, nie tylko świetna muzyka, ale też rzeczywiście bardzo ciekawie filmowo pokazana ta Ameryka Południowa, Łacińska czy Hawana, przygotowania do koncertów z bardzo różnych perspektyw, ale mówiłem też o niespodziankach i takie też macie dla publiczności już dzisiaj. Tak, mamy dwie rokowe niespodzianki. O pierwszej nie będę nic mówił, ale na pewno spodoba się naszej publiczności. No chyba możemy tylko ujawnić, że ta z kolei będzie związana z grupą U2, chyba tyle mogę powiedzieć. Natomiast przed filmem Rolling Stones odpalimy nasz stary projektor 35 mm i puścimy Państwu, wyemitujemy z prawdziwej taśmy 35 mm, co jest już jakąś ciekawostką. Właśnie historyczny fragment, tak? Tak, historyczny fragment kroniki filmowej dotyczący koncertu z 1967 roku grupy Rolling Stones w Warszawie. Tak, to wprawdzie naprawdę cała epoka minęła od tamtego czasu, ale jednak w zestawieniu, myślę, ten koncert polski z lat 60. w zestawieniu z tym, co się działo w Ameryce Południowej, co zobaczymy podczas projekcji filmu Rolling Stones Ole Ole Ole, naprawdę budzi bardzo zbliżone skojarzenia. To wszystko przed nami, kinogranie do niedzieli. Powiedzmy tylko jeszcze, że nie tylko film, ale i dwa koncerty. Przypomnijmy. Tak. Jutro zapraszamy na taki dzień jazzowy i jednym z punktów, głównym punktem będzie koncert Agizarian, czyli jazz dla koneserów w kinie Iskra. I dzień później, w piątek, rejs statkiem z koncertem zespołu Ballady i Romanse, gdzie na pewno usłyszymy piosenki z soundtracku do filmu Córki Dancingu. Zapraszamy do Augustowa. Przegląd filmów muzycznych, kino, granie przede wszystkim w kinie Iskra do niedzieli. Zapraszamy. Bardzo wam dziękujemy i nasłuchujemy informacji z Augustowa. W Augustowie Stąś i w radiu też. Love is strong, and you're so sweet. You make me.